Hit, remény, zsűlölet 3. A gépek lázadása. Kell-e HRG? És ha kell, kinek kell? Hit, remény, zsűlölet 3. A gépek lázadása. Ma este GG-vel, Chapmannel és Jobbágy Roberttel 8-tól. Vagy később? És a hallgatóval, akit azonnal fölveszünk, mert mi ilyenek vagyunk itt a Hit, remény, zsűlölet 3-ban. Szia! Nem mondod. Hát mondom. Adásban az egész ország. Nem, az egész ország nem, de Budapest minden Budapest. 70 kilométeres vonzás körzete, hello. Ezt már Laci hazudja 70-nek. Totál híres. Kit tiszteltünk? Te benned. Te kedves hallgató. Géza. Szervusz, Géza. Elképesztő. Csodálatos érzés, nem? Tehát megnyílni, ekkora távolságoknak több millióan hallják a hangodat. Megoszthatod a nézeteidet a világról, az emberekről, a zenéről, bármiről. Minden. De mindenek előtt Laciról és Tomiról, akik most nincsenek velünk, ezért ők most ezt nem hallják, tehát nyugodtan. De kik ezek? Kik ezek? Na hát ennyit róluk, ugye? Akkor az életedről mesélj. Biztos nagyon érdekes. Ja, nagyon. Hájérzés volt. Na, mi a miatt, tényleg? 5, 4, 3, 2. Júlcsi puszi. A Júlcsi a legjobb, bemondónk, írja nekünk valaki SMS-be. Ki az a Júlcsi? Mert gratulálok, akkor most már tudom az SMS számodat. Ezzel szemben ki a fene az a Júlcsi? Akkor nem kell lesz, de ahogy elmondhatod ki az. Mit van? Beszélj Júlcsiról, vagy magadról, vagy valakiről, vagy most azonnal, most. Miért telefonáltál be, kedves hallgató, ebbe a műsorba? Hát, hogy híres legyek. Pont ebben a műsorban? Ne, mi a? Miért nézhetünk fel rád? Mondj valamit. Hát. Mert nagyon jó fej vagyok. Kicsit érzek ebben a srácban valami amerikai pszichót, tehát így előttem van a fiú, ahogy otthon áll, és a tükör előtt így közben nézegeti magát, miközben beszélget. Pisztolyol a kezembe. Nem, bekeverted a filmet, de semmi gond. De figyelj ide, azt javaslom, hogy akkor hallgass tovább is bennünket. Örülünk, hogy megismerhettünk téged. Számtalan vicces bejátszásunk van még, amit mindenképpen le akarunk adni, mert szegény GG egész délután dolgozott vele, hogy összeszedje. Nem, mert remélem, te is jól fogsz szórakozni. Ja. Jó? Nem van csak. Hello, szia! Na, de olyan ember mindenképpen telefonálhat, aki a fiúkról akar véleményt mondani. Tessék már valamit csinálni. Hát, vagy valaki... Na, tessék, valaki jön. Tessék. Majd legközelebb... Ez az arc, ez nekik is telefonálgat mindig. De igen, komolyan, ugyanez. Ezt ismerem. Ez szerintem Kata. Kata minket is hívogat. Hm? Ez nem Kata. De talán csak azért, mert nem tudja, hogy a Laci meg a Tomi nincs itt. Most volt itt Kata, a Laci és Tomi Törökországban vannak. Nyaralnak. Itt hagytak bennünket, mi meg elszabadultunk. Ez a helyzet. Ezzel szemben valaki, hát nem tudom, ezt beolvashatom-e, ez utóbbi idők legjobb HRZ-je. Vissza ne engedjétek a stúdióba azt a két mi haszna naplopót. Én írtam. Köszönöm, GG. Robi, ez valamennyire neked is szól, túlvilág vagy Dévényi nélkül nincs igazi HRZ, hát ezt mindannyian tudjuk, én szerintem. Én ezekből az SMS-ekből abszolút azt teszem ki, hogy eddig szükségük van az embereknek a HRZ-re. Bár ez teljesen szubjektív, tehát én nem tudom, nem akarok befolyásolni senkit, de azért jó lenne, hogyha megosztanátok velünk, hogy mit gondoltok erről. 312-3000 a telefonszám, és akkor én azt gondolom, hogy menjünk tovább azokban a válogatásokban, amiket itt megejtettél. Azért ezt az egyet még talán elmondanám, hogy ez a műsor annyira, hogy egy évig a rádiókafét sem fogom hallgatni miatta. Meg azért sem, mert nem leszek itthon holnap utántól, de az nem hangzik olyan jól. Létszés, írd meg, hova utazol. Igen. Na, egy telefon. Talán vegyük fel még ezt a hallgatót. Szia. Hello. Benne vagyok az adásban. Benne teljesen. Vagy személyesen az adásban. Teljesen ti pestiek vagytok, ugye? Igen, mi pestiek vagyunk. Többnyire mi pestiek vagyunk. Nem zavarba hozni a csapatot, de... Elgondolkodtunk rajta egy kicsit. Van az a dolog, hogy Gellért csáló, aztán meg a Gellért hely, és akkor a Gellért, az a nagy szakállas, tudod. Igen. És... Te nagyon titokzatos kis srác vagy. Igen, hallgatunk. És akkor hát teljesen nehéz azt mondja, hogy csak azt hiszem... Kanyarodjál rá. Hogy a létezik az, hogy mit tudom én, egy ilyen Gábor-szerű hangot hallok ott. Még ilyen nevet nem hallottam ilyesmit más, csak... Kérlek szépen, Jobbágy Róbert van a stúdióban, GG van a stúdióban, és hát jó magam, Chatman. Jó, akkor kanyarodjunk másfelé. Igen, beszélgessünk Laciról és Tomiról, így a távol létükben, a hátuk mögött jól. Hát, fogalmat sincs, hogy kik ők. Semmit, ugye? Nem, most pont arról szól a játék, hogy... Párizs és Pávó hallott, Laci, Tomi meg él. Hogy úgy kell róluk beszélni, hogy úgy tűnjön, mintha dicsérnéd őket, de azért benne legyen egy kis malícia, lehessen érezni, hogy azért arról szó sincs, hogy maradéktalanul dicséretet érdemelnének, és fordítva. Értem. Hát az egyik munkásságuk a végeredményben elégedett lehetnék. Akkor de ott van ez a feltételes mód. A feltételes mód, amiben aztán ott van a véleményem, amit hamarosan kifejtek, hogyha lesz rá módom, de nem ugatom közben. Azt, hogy... Hát igen. De hogyha megteszed, akkor mondd azt, hogy miért voltál közben, és akkor... Ma kicsit a HRZ-sen próbáljuk vezetni ezt a műsor. Meg az igazság, hogy úgy akadozol, és úgy... Tudod, ez egy rádiós, hogy ki kéne tölteni. De mondja, de tényleg, végre valaki elmondja a véleményét pacekba vele. Olyan szerencsétlen vagy, mint a barátom lennél, komolyan. Gégé, te tényleg körbe hívtad délután az összes haverodat, hogy telefonáljanak be? De komolyan. Mondasz valami? Hát akkor egy teljesen ismeretlen hallgató véleményét halljuk. Abszolút, én magamat sem ismerem igazán. Húha. Ja, hát szóval jó, hát akkor szerintem esünk túl rajta. És akkor most lerakom, és valaki mondja el a véleményét, akinek tényleg van erről a dologban. Na, akkor ciao. Köszönjük szépen. Szia. Akkor viszont tényleg szerintem ugorjunk rá arra a következő bejátszásra, amikor a srácok... Hát ismét csak tiszteletlenek voltak egy hallgatóval. Hát erős kényszert érzek. És beszélgessünk akkor még egy kicsit. Már megint benne vagyok. Köszönjük szépen. Akkor most már ne telefonáljátok csak a következő zene után. Egyértelműen komolytalanok a srácok, egyértelműen lekezelők a hallgatóval, pedig valaki nagyon komolyan segítséget kért tőlük. Hallgassátok csak. És íme az üzenet, Bora írja nekünk, hogy kérdezi elkeseredve. Bora. Hogy kell vonaton, büfékocsiban, egyetemen, a vizsga előtt, bulikban, kávézókban pasizni? Nagyon fontos, nagyon kell ez most, nekünk mi jön be? Milyen csajszöveg? Ezt mondjuk el neki, mert neki ez most nagyon-nagyon fontos. Bora, nagyon érdekes a felvetésed, mi jön be nekem? Mondjuk te azt felsorolt számtalan élethelyzetből ragadj ki valamit, kérdezem tőled így. Mi jönne be neked a vizsga előtt? A vizsga előtt. Most rég vizsgáztam, kedves Bora, de a vizsga előtt az jönne be, hogyha te lennél mondjuk egy nagyon-nagyon fiatal tanársegéd az alkotmányjog tanszéken, ebből ki... Kiderül, ugye kiviláglik, hogy jó magam, csonkajogász, egyfajta vulgár jurátus lennék. De jogász Étusz kimondatja velem az igazat ma este, és itt a hitremény zsülöletben, nos, nekem vizsga előtt az jön be. Ha nálamnál 3-4 évvel idősebb, szőke, fekete keretes szemüveget viselő, kellően, hogy mondjam... testileg képzett. Az érdeklődés felkeltően dekoltált tanársegéd, hölgy... Ez lenne Bora. Félrevonna, és azt mondaná, hogy... Macskási Bora vagyok, doktor Macskási Bora, fiatalember. Volna szíves ideadni nekem a hogy hívták azt a izért? Indexét. Az indexét. És akkor azt mondanám, hogy adom, tanárnő. És ez jönne be. Ott állnék, és komolyan az izzadság így végigfolyna bőrnyakkendőmön, ahogy, tehát ugye elkapna a hév, és ott állnék, és remegő kézzel átadnám az indexemet, ő beletekinten, és azt mondanám, hogy maga még nem vizsgázott az alkotmányuk tantárgyából, és akkor én mondanám, hogy nem tanárnő, mert a Szalai tanár úrra várok. De azt mondanám, hogy én nekem is van vizsgajogom, Miklós. És akkor bevonna. És a vizsga lenne maga az aktus. Igen. Ú, de komoly! Nekem tudod, hogy a vizsga maga lenne, a hiszen bora? Imádom az alkotmányjogot. Okay, okay. Ti hogy vagytok vele, gyerekek? Akkor tegyük föl, hogy Bora... Igen! Hogy Bora nem tanárnő, hanem diák. Hanem. Elmondom akkor én, ugye? Ott ülök. Ja. Ott ülök kis Szottyat Pávó Miklósként. Ott ülök a vizsga előtt. Tartsad! Ne kiabálj. Beszélek. Én is hagytam, hogy végigmond, jó? Oké, okay, persze. De én kíváncsi vagyok, pont azért mondtam ennek a lánynak, hogy hagyja. Jó. Tehát ott ülök, és azzal a flegma, mit érdekel ez engem a arckifejezéssel ücsörgök. Hány éves vagy ekkor? 21, 20. Ilyen rövid szemléleírásod? Ilyen harmadéves, tudod. Aha. Harmadéves, hosszú haj, tehát váligérő haj. Uh-huh. Ott ülök ilyen majdnem rongyokban. Ez az első krisztusi kor, nem? Ez már a kifelé jövet a málnásból, tehát ez a korrekt hippi. Szigorlatok megvoltak, korrekt hippi, engem nem érhet. Korrekt hippi szedben, harmadévesként, amikor már menő vagyok, ott ülök, ugye, Székesfehérvár, csak vizsgázni járok le. Hallgatóknak elmondom, hogy egy rádiós karrier indultott a Vörösmartiban. Egyébként szerbusz, Székesfehérvár. Jó estét, Fehérvár, tehát ott ülök. Pávó, ott vezettem. Ott ülök vizsga előtt, de úgy látszik rajta, hogy nem érdekel, úgyis átmegyek, mert tudják természetesen a Pávó Mikiről, csak vizsgázni jár le, nem jár be. Pesten lakik, dolgozik, vizsgázni jár le csak a fősulira. Megrádiózni. És akkor oda jön Bora. Ugye? És akkor oda jön Bora. Ugye? Tehát hogy lehet engem ebbe az élethelyzetbe bepasizni? A női erotika szobora. Szobora. és... Ugye? Ugye? Szuper sztár. Na, tehát olyan Bora, és azt mondja, hogy hello, hello, Pávó, készültél? Tudod, ez az ideges, tehát széttanultam magam. Tehát így tud engem bepasizni. Hogy néz neki Bora? Hogy ideges, tehát tudja az anyagot, látszik rajta, hiszen így rendben van. Aha. Fejileg rendben van, nem nagyon sokat tanult rá, de azért ideges, tehát nem biztos magában. Még egyszer megkérdezem, hogy néz neki Bora a te ezüstmese könyvedben, Pávó? Bora, megmondom, a szexmese könyvedben. Megmondom, hogy néz ki. Egy ilyen enyhén getőnt, tehát egy ilyen festett... Getőnt? Vörös haj, vöröses, alacsonyabb nálam, és olyan nagyon ápolt, és olyan nagyon szép. Uh-huh. Tudod? Minden füzetek így rendben vannak, itt tartja maga előtt amerikai egyetemista módjára, tudod? Igen. Tehát ez, és oda jön. Rövid szoknya, csíkos szokni? Rövid szoknya és felső. Nem. Ilyen, nem. Rövid szoknya, jó cipő, és felül ez a, tudod, ez a márka nevet én szoktam mondani, tehát egy ilyen mangószerű felső. Uh-huh. Oké? Okay? Oda jön, és azt mondja, hogy te készültél? És egy ilyen kicsit bizonytalan. Én még nem tudom, hogy ő engem be akar pasizni. Ez a jó pasizás. Ez a jó pasizás. Én még fogalmam nincs, hogy be fog pasizni. És mondom, hogy hát nem. Cool fej vagyok. Nem, de szerintem átmegyek. És akkor mondja Bora, hogy... Hú, de csend lett hirtelen. Mert most jön a lényeg, mondja Bora, hogy olyan furcsa ez, annyira tisztelem benned, hogy így pontosan tudom, hogy nem tanulsz semmit, és mégis átmész. Ez lenne a pasizos domája? És akkor én fölfigyelnék. Hopp. Hopp, kapást van. Hopp, lehet, bejövök a csajnak. Hopp, lehetőség nyílik Pávó előtt. Mosoly, alulról fölfelé nézés, és mondom neki, hogy tényleg. Alulról fölfelé, ezzel a busz. Ez a busz. Nagyon szép. Igen, tényleg. És akkor azt mondta, hogy, vagy akkor azt mondja Bora, hogy segíts már, mert van egy dolog, amit nem értek, menjünk. És akkor ennyi. Hm. És be vagyok pasizva. Hm. Bora. Ezt mondaná Bora. Így van. A szexualitás édes Bora. vagy ezt mondanám Bora, deciki, aki szuperstar. Ezt mondanám Bora, aki maga az élő oboa. Obora. Szuperstar. Change, change, change. Change, change, change. Me cruel. too strong. I'm just making your change, change, change. Change, change, change. Change, change, change. Shade of blue. One day morning, your chain's gonna break. És érzek, hogy visszafelé konferáljak, de nem, mert megint itt van a nyakunkon egy hallgató, egyszerűen nem hagynak bennünket szóhoz jutni. De talán jobb is így. Beszélgessünk vele. Ez vagy te, hallgató. Ja. Szia. És még? Ennyi? Ja. Akkor valaki mással is beszélgessünk. Mit telefonáltál? Köszönjük szépen. Egyelőre megvan a vezető üzenet, itt a zene alatt azt hiszem, hogy hárman megbeszéltük, és szerintem egyetértettünk benne. Annyira szeretjük Lacit és Tomit, hogy kívánjuk nekik, nyaraljanak minél tovább törökben. Szerintem ez nem gesztus. Lívia küldte ezt nekünk, Lívia egyelőre vezetsz. Na ezt tessék überelni a kedves hallgatóknak. Nem tudom, hogy felvegyük a telefont? Most ez a srác mindent elkövet, hogy ne vegyük fel, de hát, ha nem ő az. Hello. Hello. Szia. Na, én csak egy rövid kérdésem lenne, hogy így körülbelül már egy órája hallgatom a műsoratokat, és így semmivel nem lettem okosabb. Mi a műsoratok mondani valója, vagy így mit üzen nekem? Pontosan, na látod, erről beszélünk. Azt szeretnénk bebizonyítani, hogy ez a műsor semmiről nem szól, ez a műsor teljesen életképtelen, meg kell szüntetni. Egyet értesz? Hát igen. Na, hát azt hiszem, hogy akkor jó úton járunk. Éppen Törökországban tartózkodik a két igazi műsorvezető, Laci és Tomi. Hidd el nekem, hogy amikor ők itt vannak, akkor se jobb ez a műsor, bár egy kicsit más. Lehet szoktál titeket hallgatni, de én még egy műsor, nem lettem okosabb. Ugye? Soha. Ugye? Semmivel. Hogyha egy így bármilyen, még hogyha megnézek, a Duna TV-n a halakat figyelem, attól is okosodom. Ez egy nagyon komoly ötlet egyébként, ami itt megfordult a fejembe, hogy létre lehetne egy olyasmi rádiót hozni, ami legalább olyan tartalman bír, mint mondjuk a National Geographic, vagy a Spectrum, vagy aha. Elnézést, hogy most kimondtam ezeket, de hát nevezzük nevén a dolgot. Amúgy akkor... te ilyesmi okosodásra gondolsz? Tehát úgy gondolod, hogy... Nem, ez egy közel nincs ahhoz, hogy most így tudjak valamit az atomfizikáról, egyszerűen csak annyi, hogy így legyen valami mondani valója a műsorotoknak, valami téma egyáltalán, igen. A mi műsorunk témája az most az, hogy szerintetek, hogy hallgatók téma? Szerint legyen-e HRZ, vagy ne legyen. És akkor ebben kapcsolatban várunk mindenféle hozzászólást, ahogy te is megtetted. Hát szerintem legyen, hogyha van értelme. Na de hát nincs. Hát ez az. Na, ezért nem értem. Amikor... Te úgy sokszor hallgattál HRZ-t? Hát így hallgattál, nem tudom, hát így az éves van elég sokat, de így, igen. És akkor nem hiányzott a téma. Nem, hát így csak így beülök az autóba, és hogyha ti mentek, akkor most nem fog átkapcsolni, de így... Uh-huh. hallottalak már titeket. De végülis az is egy információ, hogy mikor lesz Dolly-ról koncert. Persze, ez ilyen... abszolút, ez egy jó. Szerintem nagyjából például a múlt heti adásnak ez volt az információ tartalma. Nem? Az egész múlt heti adásból nagyjából ennyit lehetett kihámozni. Igen. Na, egyetértünk. Tessék. Jó, hát tulajdonképpen csak ennyi. Köszönjük szépen. Mindenképpen értékes volt, és remélem, hogy a srácoknak a jövő héten ezt le tudjuk játszani. Jól van, köszönöm. Szia. Reméljük, hogy a srácok tényleg jobb belátásra térnek, és rájönnek, hogy igazából nincs semmi keresnivalójuk, legalábbis ebben a műsorban. Ismét egy hallgató a vonalban. Szia! Jaj, ne! De, szia! Köszönjük szépen! Ne, most is vannak vicces hallgatók, de nekörülök. Igen, de én azt hiszem, hogy meg is nézem az asztal alatt. Valaki napközben visszahozta a bunkómágnest? Véletlenül belerúgtam. Az öncélű műsor is jó, legalább kaptok fizut. Hát, mekkorát téved, édes Istenem. Hát de könyörgöm, hát a robotok vagyunk. Hát... Az a hallgató, aki pedig azt írta az imént, hogy az az igazság, hogy egy évig nem fog bennünket hallgatni, és úgy zárójelesen bevallotta, hogy persze hát nem azért, mert utálja a műsort, hanem azért, mert elutazik messzire. Most egy újabb esemezőn megírta, hogy Dominikára lép. Kedves hallgató, erre azért kíváncsiak lennénk. Elkezdtünk téged utálni. 312-3000, hogyha betelefonálsz és elmeséled, hogy miért mész te egy évig Dominikára, mit fogsz te ott csinálni? Ja, most nincsen telefonunk. Az előbb volt, bocsánat, azért hallgattunk el, mert a kék csoda megvillant a stúdióban. Jó, viszont hogyha nem, folytatjuk akkor... Folytatjuk a bizonyítási eljárást. Akkor bizonyítsunk tovább. Egyrészt be kell nekem olvasnom egy e-mailt, ami így szól. Ma szakítottam a barátommal 1,5 év után. Csak helyzet, illetve hangulat jelentek. Robi, ne féljen, nem nyomulok rá. Szóval nyugi, éljen a szabad élet. Valamikor legyen pasizós adás is, meghívott négy vendéggel, ha már mindenkihez külön kell közelíteni. Igen. A Dolly a szenzációs volt a múltkor például. Hozzá is külön kell közelíteni. Igen. Egyértelmű. Most dicséred ezt a műsort, Robi? Most itt valami félreértés van. Nem, én Dolly dicsérem, de valaki a Robit átprogramozta. Azt beszéltük meg, hogy ma azt játsszuk le, amit a hallgató szeretne, hújújúj, ez most hülyeség volt mondanom. Minden esetre egybeesik az elgondolásunk egy hallgatóéval, aki egy ilyen Adrienes bejátszást szeretne hallani. Adrienről azt kell tudni, hogy baromi jó nő, elég fiatal volt ő akkor, amikor a HRZ környéken lehetett róla állandóan hallani. És meg fogjuk őt hallgatni. Meghallgatjuk még a telefonálót előtte? Reménykedjünk benne, hogy értelmes hozzászólás. Hit remény zsűlölet 3. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Sokba kerül neked ez az este. Kéne valami MLD-es szám tényleg. De hogyha aludni mentél, akkor most valószínűleg aki telefonál, az már nem te vagy, hanem szia. Hello, és tényleg nem jó vagyok. Elképesztő, szia. Hát én Petra vagyok, sziasztok. Szia Petra. Szia Petra. Mert tök olyan érzés, mint hogyha így nagyon raffináltan a technika segítségével, így kiváltottak volna a régi műsorokból, amiket én nem hallottam, mert ezt az embert nem ismerem. Tehát kiváltottak az én mondatait, és úgy gondoltátok, hogy közé beszéltek, mert nagyon gyanúsnak tűnik. Mert kinek a mondataira gondolsz? Hát az előző telefonáló egyfolytában. Esküszöm, hogy élőben telefonál, de reméljük, hogy most már nem. Nem tudom, hiszen pofán nem verjük. Hogy amikor legközelebb bejelentkezik, remélem nem fog többet. Tehát akkor felhívlak titeket, és megnézem, hogy kicsöng-e a vonal, vagy sem. Nyugodtan, de az a baj, hogy a srác szokta letenni, tehát mi próbálnánk rávenni, hogy beszélgessen velünk, de ő leteszi, és szerintem amikor te rácsöröksz, addigra már letette, és megint szabad lesz a vonal. Na, de azért próbáld meg, viszont ha már itt vagy, igen, ezzel a fantasztikus hangoddal, és tegyük hozzá zárójelben nyilván méreteiddel is, beszélgessünk Laciról és Tomiról. Júj, hát Laci és Tomi, hát szeretnék elmesélni egy róluk valamit, ami az egyik kedvenc momentumom volt a HRZ-ben. Jó, miatt? Hát az történt, hogy benn volt Konta Barbara vendég, és így a srácok szokás szerint a meccset nézték, és így hát rögzítve van nekem ez a hanganyag igazából. Az történt, hogy a Gonta Barabinak volt egy ilyen, hogy meg akart ölni valami pasi, és így rákérdeztek a srácok, hogy hát, hogyha jól tudom, akkor téged így meg akartak, le akartak lőni. És akkor így a Gonta Barbi így, úristen, igenis, így akart volna mesélni, és a Laci-nek tudom, így kócsba felüvölt, gól, úristen, gól! És így nem mesélte el a Barbi a további történetet. Hát így ennyi, tehát ezzel jellemezném a srácokat igazából. Barbara csodálatosan kezelte a helyzetet. Hát igen. Én azt nem tudom, hogy mennyire volt ez csodálatos, de igen, annyira nem mesélte tovább a történetet, úgyhogy ez minden reagálta. Ezzel indultál a játékban, nem? Abszolút beneveztél. Mi magunk egyébként több ilyen jelenségnek is tanúi voltunk. Számtalan híres ember válla fölött néztek Laciék meccset. Hirtelen ennyire fel se tudom sorolni, hogy ki mindenki fordult meg a stúdióban, hiszen ugye szerda esténként van ez a műsor, amikor hát ugye BL és egyebek. Hát igen, tudom. És hol van nektek ott tévé? Hát a stúdió egyik sarkában. Szerintem a HRZ-n kívül talán más műsor alatt még az életben nem is volt bekapcsolva. Bár de így forma egy alatt néha hétvégén. Azért rá tesz a képernyőre. Már igen, jó, és azt kell tudni, hogy egyébként borzalmas a vétel ide ment, tehát abszolút hangyafocis, és azt képzeld el, hogy ezt nézik a srácok még akkor is, amikor egy Csisztó Zsuzsa ül bent. Hát éppen, mondjuk ez igen, ez... Éppen kézenállást csinál. Igen, mert Csisztó Zsuzsa kézen állt nekünk a stúdióban, hidd el. Csisztó Zsuzsára nem tudnak odafigyelni még egy meccs kedvéért, tehát hogy egy meccset inkább néznek, mint egy Csisztó Zsuzsát. Már a Zsuzsa is egy kicsit ott forgolódott és a meccs felé nézelődött, hiszen hát ő azért sportos. Hát igen, ez pozitívum egy nőnél, vagy csak kedveli a focit. Uh-huh. Én magam nem kedvelem igazából. Írjál már nekem egy SMS-t. Ugye, írtam már neked SMS-t. Nagyon régóta írod neked SMS-t. Elképesztő. Csak Flóra néven szoktam neked SMS-t. Jó van, na hát tudom. Dehogy nem, édes szívem, vagy te, de számtalan neved van neked. Már adás alatt, de komolyan. Tényleg kicsit kezd be, hogy éles lenni, beteres lenni a dumát. Jó, le is rakom, gyorsan menekülök tőletek egy kicsit, jó? Jól van, szia, drága. Jó éjszakát, hello. Jó adrénes bejártást, tesz. Egyelőre még mindig az vezet, hogy annyira szeretjük Lacit és Tomit, hogy kívánjuk nekik nyaraljanak minél tovább Törökben. Ezzel szemben... Az is igaz, hogy nem leszünk okosak a HRZ-től, de legalább hülyébbek se. És ez a nem semmi. Igen. Versenyben van, úgy gondolom. Igen, is beszállt a versenybe. Mindegy, annyian telefonálnak, hallgassunk még véleményeket élőben, mint mondtok. Hát nagy a kísértés. Félek a kölyöktől. Jobbjuk. HRZ3, hello. Hello. Hello. És megérte? Én nekem egy ilyen elég alapvetően furcsa kérdésem lesz most, ugyanis, hogyha ennyire, nem tudom, ellene vagytok ennek a műsornak, a létezésének, a minden, ja. Akkor így miért vagytok itt? Hát, hogy ezt bebizonyítsuk. Aha. Vagy úgy érted, hogy miért csináljuk már régóta ezt a Hitremény Zsűrölet című műsort? Hát nem, hanem hogy konkrétan ti miért vagytok itt, mert hogyha... Most bomlasztás, ebben a pillanatban? A bomlasztás az egy életérzés. Én el tudom mondani neked, hogy én miért vagyok itt. Én azért vagyok itt, mert pénzért, egy ilyen hatalmas nagy pult, és ezen a pulton így egy csomó kapcsoló van, és tologatni kell még a pótmétereket, meg ilyen zenéket kell berakni, meg így oda kell figyelni, hogy lemenjenek a reklámblokkok időben, meg az ajánlók, meg hogy így jó legyen a hangja annak a műsorvezetőnek, akit szemben ül velem, például aki most ugye a GG és a Chapman. És hát ugye ez nem könnyű a mi kettőnk esetében, tehát a mi hangunkból jót kikeverni szerintem nem is sikerül. Nem tudom. Ez nem a te hibád, Robi. Na, hogy te szóval első hallgató vagy? Nagyjából ennyi az én dolgom itt. Tessék mondani. Hogy? Házi hallgató vagy? Hát most jelenleg úgy néz ki, igen. Nem most jelenleg, hanem hogy általában. Hát nem tudom, amikor eszembe jut, akkor esetleg bekapcsolom. Aha. És milyennek ismerted meg a fiúkat? Hát ilyen érdekes személyiségeknek. Persze. Különösebb érzelem nem fűz hozzájuk. Ó, hát. Hát tudod, ez azért furcsa, mert őket vagy nagyon szeretik, vagy nagyon utálják. Hát ilyen hullámvasútszerű nálam is van, amikor így júj. Uh-huh. Van, amikor viszont... Te mióta hallgatsz Erzsét? Mondom, tényleg így amikor eszembe jut, kapcsolom be, és ez így ment az elmúlt nem tudom hány hónapban. Uh-huh. Tehát nem vagyok, tehát akkor ilyen... mondhatjuk, hogy friss hallgatója vagy a műsornak. Igen, inkább. Aha. Uh-huh. Hát akkor, amiket mostanában hallasz ebben a műsorban, akkor azok egy kis ízelítőt adnak neked a régmúltból, hogy milyenek is voltak ezek a srácok, illetve hát az ő elődjeik, mert hát ugye régebben Párizsi Miki és Pávó Miki vezették ezt a műsort, akik mondjuk meg őszintén rejtélyes körülmények között tűntek el. És hát bizony gyanúsítjuk Lacit és Tomit, hogy annak érdekében, hogy ők ebbe a műsorba bekerülhessenek, hát hogy eltették lábaló Párizsit és Spávót, ezt azért nem merném mondani, teljes bizonyossága, de legalábbis gyanús. Fényes pontja ez a műsornak, úgy érzem. Hallgassuk is meg szerintem ezt a bejátszást, amit bekészítettünk, hogy valójában milyenek is voltak ők. Szia, köszönjük szépen, hallgató. Szia! Sziasztok, Adrián vagyok. Ah! Hol vagy, Adri, merre keresel? Gyere már vissza, gyereki. Itt vagy az ajtó előtt? Nem, aztán itt vagyok még. De aztán kijössz, nem? De jössz. Hát jó lenne. Fölvertem már a két hálófülk és lengyel Air Max sátrat. Van, nincs jegyed? Hát, ja. Figyelj, valaki csak meghív, nem? Nem tudom, fiuk, de fiuk, lehet, hogy holnap után tervezek egy olyat, hogy kimegyek. Nem kell spórolni, Adrián, hívass meg magad valakivel. Itt lehet jelentkezni nálunk a 453-0146-tól, aki Adrient kihozná a szigetre. Ja, ne várjuk meg a telefon? Nem. De licitálhatunk is rád, Adrián, még azt, hogy abba is belemennék egy bizonyos mértékig. De most hogy, most elmész és visszajössz? Hát most elmegyek itt, felpattanok a kis Piaggio robogomra. Nem, érdekel ez a pannon csomagnyerés, vagy nem tudom. Érdekel a pannon? Érdekel a nyerés, a Malibu ingatlannal? Azt kell neked elmesélnél, Adrián, hogyha kijönnél a szigetre, akkor hogyan közösülnél egy fiúval itt, melyik része? Mondjuk, aki úgy néz ki, mint a Laci. Igen. Oh. Egy ilyen zöld, világos zöld kockás Burlington van rajtam, de csak igen, de gyönyörű. Vállam kilátszik, és izmos, egy ilyen Burlington atlétában. Egy halásznadrág, nem, ez egy bermuda, ugye? És kicsit le van horzsolva, érted, ahogy nézem. Mert fociztam. Ja, a foci. Nagyon kemény meccs volt. Egy fogalmatlan idiótával volt a meccscsapatban. A fogalmatlan idiót egyébként hétfőnként sportműsort vezet. És néha lesz itt most a HRZ-ben a szigeten. Itt mondjuk van ki a nevét. Mi a neved? Gyuri. Gyuri! Gyuri is levetkőzte önmagát. Csőcs Gyuri ráadásul. Csőcs Gyuri. Gyuri. Na és akkor van még rajtam a papucs, arról még nem meséltél, Adrián. Igen, egy bőrpapucs van, Adrián, a Lacin. Méghozzá egy szerintem egy antilop bőr, nem? Hát vagy krokodil, vagy mi? Nem, mindegy. Egy ilyen papucs. De ami legfontosabb, Adrián, pénz van a zsebemben, cashbed bizonyán, de nem is kevés. És mind a 11 lábúja kilátszik belőle. Komoly cash. Hú, milyen csajok jönnek be. Bocs, Adrián, most le kell tenni. Várj, ez egy férjes asszony. Fáradt vagyok, fáj a fejem, majd holnap folytassuk. Szia, Adrián, hello, bejöttek a csajok, bocs. Adrián, ne haragudj. Majd megközelem a csomagot. Várjál, odaég a lepény. Na, nem, majd hívlak, jó? Majd hívjuk egymást. Jó? Mennem kell, várj, kifut a tej. Adri, na jó, gyere ki, én tudom, tehát értesz a virágnyelven. Tudod, hogy mind a ketten arra gondoltunk a Tomival. Gondoltok, ez arra a Freudje. Gondoltam a Tomival, mind jó, a ketten. Jó, csak még annyit, mielőtt világosra leraktok, hogy Ádám csak hallgatja. Csak azért odaig. Hogy... Na, szóval, hogy Ádám hallgatja. Úgyhogy telefonáljon be. Ki az? Kicsoda? Valami kis udvarló, lomos? Nem, sajnálom. Valami... Várjál, ne tedd le most. Mi van, barát? Mindegy, odaég. Srác. Srác. Mi a neve? Mi a neve, Adrián? Ádám. Tankcsapdát hallgat ő is? Igen. Istenem, hogy a zene, hogy összehozza. Összehozunk titeket? Nem, ő csak hallgat, ő csak haver. Haver. Csak haver, srác. És fogtok azért dugni? Hát... Azért belecsúszik, nem? Azért becsúszik Ádám. Kézi állábium vagyunk. Felőled be, Ádám! Gikusz Ádámusz, érted, Ádám? Ádám, Budapesten vagy 60 kilométeres vonzás közöttében. Lehet kockázni a szalannát, megcsinálni a rántást, Ádám, mert ma este sütünk. Nyitott ajtókon dörömböltél eddége. Szaladj hát föl Pestre! Nyitott ajtókon. Nem is tudtál dörömbölni, hiszen a bársonyfüggöny mindig ellebbent előled, Ádám. Nos, Adrián, köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az információt. Most tényleg le kell tennünk. Na, mert mennünk kell, mert itt vannak a csajok. Na, nem is igaz, hanem azért kell mennünk, mert most kifut át kell gondolnom el néhány napig a dolgokat, jó? Jó, szevasz! Hát ez az, that's the way. Ahogy a srácok beszélnek. Ez meg a Casey and the Sunshine Band. remény, zsűlölet 3. A gépek lázadása. Kell-e HRG? És ha kell, kinek kell? Hit, remény, zsűlölet 3. A gépek lázadása. Ma este GG-vel, Chapmannel és Jobbágy Roberttel 8-tól. Hát később? Később bizony. Én azt veszem észre, hogy megkönnyítik a hallgatók a dolgunkat. Nem hittük volna, hogy ennyire meg se kell szólalnunk. Ismét egy hallgató a vonalban. Vegyük fel. Szia. Ma én vagyok. Na, hello. Géza. A Géza, aki szerint, egy hallgató szerint nem is Géza. Ja, Berényi Géza. Akkor elmondod? Ez óriási volt. Robi. Robi Heaven röhögő görcsöt kapott. Ja, a Géza, te nagyon jó fej van. Remélem meghalt tőle. Úr, hát úgy járok Gézával, mint a Máska Mihályjal, tényleg. Nem. Jó, akkor köszönjük, hogy betelefonáltál. Szia! Nos, kedves hallgatók, el is feledkeztünk róla, hogy a műsor második felében tulajdonképpen egy másik játékot akartunk játszani. Belecsapunk, vagy most már hagyjuk ennek a jegyében eltelni. Hagyjuk. Azt eltesszük későbbre, azt a játékot. Géza megígérte egyszer, hogy elmegy aludni. Hát